15 zł. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Filety z łososia ze skórą 30% taniej, 4,19 za 100 gramów. Oraz masło Osełka Ekstra marki Mlekowita 8,99 za 500 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. VAT-owska Komisja Śledcza przesłuchuje ostatniego świadka. To Sławomir Nowak, był szef gabinetu politycznego premiera, ze społecznikami, ekspertami i samorządowcami, ale bez PSL-u i SLD. Do wyborów pójdzie Koalicja Obywatelska. 20% miejsc na listach przeznaczymy ludziom z opozycji obywatelskiej, z organizacji pozarządowych. To już praktycznie pewne. Donald Trump przyjedzie we wrześniu do Polski. Zwyczajowo, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, takiego potwierdzenia będzie dokonywała strona amerykańska. Rozpoczęło się przesłuchanie Sławomira Nowaka przez Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szef Gabinetu Politycznego Premiera. To ostatni świadek, którego zamierza przesłuchać komisja. Sławomir Nowak pełnił wymienione funkcje od listopada 2007 do października 2009 roku. Po zakończeniu przesłuchania posłowie przystąpią do sporządzenia raportu końcowego. Do tej pory komisja przesłuchała kilkudziesięciu świadków, miała zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT-u i akcyzy. Dziś Koalicję Obywatelską tworzoną przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polska rozszerzamy o społeczników, ekspertów, samorządowców, powiedział lider PO Grzegorz Schetyna po posiedzeniu zarządu partii. Jak mówił, to nie koalicja partii politycznych, ale koalicja tych wszystkich, którzy podzielają nasz światopogląd i pomysł na Polskę. Grzegorz Schetyna powiedział też, jak będzie wyglądać podział na listach Koalicji Obywatelskiej. 20% miejsc na listach przeznaczymy ludziom z opozycji obywatelskiej, z organizacji pozarządowych. Będziemy tworzyć wspólne listy do Senatu, ale także 3 miejsca, 5., 10. i ostatnie przeznaczymy na wskazania samorządowców. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że 26 lipca koalicja przedstawi listy na wybory parlamentarne. Na zwołanej konferencji prasowej decyzję o starcie koalicji bez PSL-u i SLD ocenił szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Po wielu tygodniach bardzo pasjonującego serialu pod tytułem Tworzymy koalicję okazało się, czy skończyło politycznym blamażem. Żadnej koalicji nie ma. Koalicja Obywatelska idzie sama z obywatelami, którzy dostaną jakieś tam gorsze miejsca. Zobaczymy, co to za obywatele i co to za miejsca. Ryszard Terlecki dodał, że we wtorek Komitet Polityczny PiSu zatwierdzi listy wyborcze. Na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie będzie prezydent USA Donald Trump. Mamy to już potwierdzone, powiedział wicepremier Jacek Sasin w programie Tweet portalu WP.pl. Z kolei, jak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, z oficjalnym potwierdzeniem tej informacji należy jeszcze poczekać na komunikat Białego Domu. Zwyczajowo, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, takiego potwierdzenia będzie dokonywała strona amerykańska. Biały Dom będzie przekazywał w sposób publiczny tę informację na swojej stronie internetowej. Zwyczajowo jest to nie wcześniej niż miesiąc przed danym wydarzeniem. Sposób oficjalny potwierdzenia dokona strona amerykańska. W obchodach mają też wziąć udział inni światowi przywódcy. Ich udział jest w tej chwili potwierdzany, mówił wicepremier Jacek Sasin. Na koniec jeszcze krótki raport z dróg. Autostrada A2 na odcinku obwodnicy Poznania w kierunku Świecka jest zablokowana po zderzeniu 6 samochodów, w tym 4 ciężarówek. Do karambolu doszło pomiędzy węzłem Krzesiny a węzłem Luboń. 3 osoby są poszkodowane. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja wytyczyła objazdy. Kierowcy podróżujący w kierunku zachodniej granicy powinni zjechać z autostrady na węźle Krzesiny i trasą katowicką przez miasto wrócić na A2 na węźle Luboń lub Komorniki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo słońca i wszędzie powyżej 20 stopni. Najcieplej 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. Na północy, a potem także na południu może się chmurzyć i przelotnie padać. Na Podlasiu i we wschodniej części Pomorza niewykluczone burze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Hej!

born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, Peter Gabriel i gościnnie Kate Bush. W muzycznej poczcie UKF dziś sporo nadrabiania zaległości. To też jedna z nich. Czy można byłoby poprosić Briana Ferry, Slave to Love? Mamy taki dobry klimat dzisiaj. Thank you. Ależ to był wielki przebój Slave to Love i Brian Ferry. Przypomnę, że jutro spotykamy się w Pucku, Lato z Radiem Festival, muzyczna poczta UKF z Pucka właśnie z Mola. Także jeśli Państwo chcą być z nami, to serdecznie o 12 zapraszam. Będzie można zamówić swoją piosenkę, będzie można pozdrowić znajomych i po prostu troszkę poobserwować, jak robimy radio plenerowe. Jutro Puck, muzyczna poczta UKF, godzina 12. A teraz kolejny wielki przebój, John Lee Hooker i Bum Bum na prośbę pana Mikołaja. Bum Bum Bum Bum, I'm gonna shoot you right down. For your feet, take you home with me, put you in my house, boom, boom, boom, boom, ow, ow, ow, ow, I love to see you strut, up and down the floor, when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. Oh, yeah.

W muzycznej poczcie UKF grupa Jenny. A przed nami prośba pani Anny, która pisze: dzień dobry, proszę o utwór O sobie samym Roberta Gawińskiego dla wolnych i niezależnych ptaków. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że mi czas. Robert Gawiński o sobie samym to piosenka z jego pierwszej solowej płyty. Pięknej płyty, zresztą utwór również bardzo ładny i towarzyszył filmowi Prowokator, jego promocji. Teraz w Trójce będzie zespół, który kiedyś wszyscy świetnie znaliśmy, a przynajmniej tę piosenkę, która pojawi się, ale potem troszkę o tym utworze zapomnieliśmy. Na prośbę pana Jacka, Middle of the Road i Soleil Soleil. Just a little bit lonely, just a little bit sad. I was feeling so empty until you came back, until you came back. Middle of the Road, Soleil, Soleil. Nie mówiłem, że to był wielki przebój, pewnie troszkę starsi słuchacze pamiętają go wyśmienicie. No to czas na kolejny telefon i tu będzie grał na gitarze nasz redakcyjny kolega. Chciałbym poprosić o utwór zespołu Animal Blue, Serce prowadź.

Łukasz Kuki, zwycięzcy Start na granie i piosenka Galaktyczna. A za chwilę troszeczkę mocniejsze uderzenie na prośbę pana Andrzeja, Iron Maiden i Run to the Hill. To the Hills i Iron Maiden. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Jutro Muzyczna Poczta z Pucka z festiwalu Lata z Radiem. Zapraszam Państwa o 12 na Molo w Pucku. Będziemy tam nadawać Muzyczną Pocztę właśnie. Czy mogę prosić o utwór Latarnik grupy Clinch dla mojego syna, który świetnie zdał cały rok, ponieważ on bardzo to lubi.